kan ing wengi tansah anyep seni endah paras manis esem lan guyumu kinambareng paten tan bisa nglaleke yakti nemas ora ono liyane. Panetramu nembus ing atiku agawe aku mung mikirne sliramu cahyane rembulan kalah lawan esemu amo nemas pengen tansah sasande ya mung karo nimas atiku mung kanggo nimas atian akeh papalan ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki paras manis esem lan guyumu kinambareng paten tan bisa nglaleke yakti nemas ora ono liyane panetramu nembus ing atiku agawe aku mung mikirne sliramu cahyane rembulan kalah lawan esemu amo nemas sasandeng ya mung karo nimas atiku mung kanggo nimas natyan akeh papalan ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki